राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कोटेर वृंदावन में हुआ। राम राम साथ रहते हैं उन्हीं साथ से अच्छा बर्ताव करें, प्रेम का आदर का हित का बर्ताव करें। वे करे न करे पर अपना काम ऐसा है कि उनके प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, उपकार का बर्ताव, सेवा का बर्ताव, सुख पहुंचाने का बर्ताव, आदर देने का बर्ताव, ऐसा अपना बर्ताव प्रेम का करें। उससे हमारा मोह छूटता है, सेवा करने से मोह छूटता है, सेवा देने की इच्छा रहने से मोह होता है। सेवा करके भी इच्छा रखोगे तो मोह होगा, केवल सेवा करना है, लेना कुछ है नहीं उसे, केवल सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, हित करना है, सेवा करना है। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो हित की भावना केवल अपने सेवा की भावना, सुख की भावना, आराम की भावना, अपना कर्तव्य सब उन्होंने करना है। वे पीछे हमारा गुण माने, हमारा आदर करे ये नहीं, बचा निरादर माने, गुण माने न माने कोई बात नहीं, अपनी तरफ से सेवा करना है। इसे है वही मुक्ति हो जाएगी, जहां है वहां से मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, ऐसी विलक्षण बात है। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, हित में रति प्रीति उनके सुख पहुंचाने में, हित करने में, सेवा करने में, उनकी प्रसन्नता देने में अपनी चेष्टा हो, किसी ने का उनको दुख ना हो, कष्ट ना हो, अपकार ना हो, अहित ना हो, उनके करने को नहीं देखना, अपने कर्तव्य अपना देखना है, दूसरे के अधिकार को देखना है, दूसरे कर्तव्य को नहीं देखना है। अपनी गलती ये होती है कि उसका कर्तव्य देखते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा करते हैं, वो क्या करते हैं, ये नहीं देखना है। कर्मण ये अधिकार रस्ते, गीता कह कर्मण ये अधिकार रस्ते मां फलेश कदाचन, केवल कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। उनका फल ही नतीजा क्या हुआ, उनके पर क्या असर पड़ा, उस पर क्या असर पड़ा, उस क्या हमारे लिए उसने प्रतिक्रिया की, उसने बदले में क्या किया, कर्मण ये अधिकार रस्ते मां फलेश कदाचन, इस वाले फल का हेतु भी मत बन, ऐसा किया है तो वे ऐसा करेंगे, ऐसा उसको करना चाहिए ही, ऐसा यही मत होगा, अपने को करना चाहिए वो कुछ तत्परता से। तो उनकी क्या दशा होगी, उनकी दशा तो वो सोचो, अपने तो हमारी दशा सोचो, अपनी दशा आएगी, अपने क्या करें उनके साथ। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर दो करे भलाई, मंद करने भी भलाई करता है वो, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, अपने भलाई करना है, उनकी ठेक करना है, इनका हित करना है, सुखी पहुंचाना है, आदर ही करना है। हमने आकर लिया ही लिया है, शरीर लिया है, अन्न लिया है, शिक्षा ली है, व्यवहार लिया है, आचरण लिए है, लिया लिया है, तो लिया तो बहुत दया देना है, देना ही देना है, देना देना देना देना वो कल्याण हो जाएगा, देने में बंधन है या देने में मुक्ति है, लेने में जड़ता है, देने में चेतनता है, लेने में अज्ञान है, देने में ज्ञान है, लेने में बेहोश ही है, देने में होश है, चेतना है, इस बार सेवा करे। जैसे जाना सेवी तू, जो सेवा करना जानता है, जैसी मौज की बात है। इस बार सबको सुख हो, सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्यतु भाव। अपनी भावना में सर्वे भवन सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सबके आनंद आनंद होता रहे, और विशेष बात के सब भगवान के भक्त बन जाए, सब भगवान के प्रेमी बन जाए, सब भगवान के दास बन जाए, भगवान की तरफ सन्मुख हो जाए, सभी सभी भगवान के भक्त बन जाए सभी। ये सेवा बड़ी सेवा, ये भगवत संबंधी संस्कार पड़ जाए, ये बड़ी सेवा है, ऊंची सेवा, श्रेष्ठ सेवा। सांसारिक वस्तुओं की सुविधा कर देना, ये भी सेवा। काम धंधा करके सेवा कर देना, ये भी सेवा। और भगवान की तरफ रुचि हो जाए, ये बड़ी भारी सेवा। पर सेवा ही करना अपने, उनका नहीं मानना कि हम क्या मानते हैं, कैसा जानते हैं, मेरे पर क्या भाव है इनका, मेरे प्रति क्या करते हैं। कर्मणि एव अधिकारस्ते, केवल कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। इस बात के फल का हेतु भी मत बनो, मानो मैंने किया इसका फल तो हमारे को मिलना चाहिए ना, ये भी नहीं। अपने भी ये बड़ा भारी फल है जो सेवा कर दी, एक को हमें कम फल नहीं है। दूसरे को सुख पहुंचा दिया, सेवा कर दी, ये काम कम नहीं हुआ है, हमारा भी काम बड़ा बढ़िया हुआ है। ये काम कोई मामूली है क्या? अब इसे और क्या चाहते हो? एक ने पूछा कि राम राम करने से क्या होता है, कि राम राम करने से राम राम होता है, नहीं करने से नहीं होता। कुछ राम से क्या होगा भाई, उसे क्या होगा, उसे क्या होगा भाई, ले जाओ तुम छोड़ी, अपने यहीं ठहर जाए। अपने सेवा करना, सबका बर्ताव अच्छा करना, सबको सुख पहुंचाना, हमारे यही करना ही यही है बस। इसका फल क्या होगा? यही फल, ये कम है क्या? अपना जितना संयम होगा, जितना त्याग होगा, जितना आराम होगा, ये मामूली चीज नहीं है, बड़ी भारी चीज है। तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात है। ते प्राप्त मत माम एव सर्वभूति रथा, प्राणी के मात्र हित में रहते मेरे को प्राप्त होते हैं सबका है। नमंते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म भी होते सर्वभूति रथा। निर्गुणी प्राप्ति चाहो चाहे सगुणी प्राप्ति चाहो, साकार दिन साकार चाहो चाहे निराकार चाहो, चाहे जीवन मुक्ति चाहो, चाहे प्रेम चाहो, चाहे भक्ति चाहो, सर्वभूति रथा है, ये उपाय सबका। कर्मयोग तो है ही, सर्वभूति सबकी कर्मयोग तो है ही है, ज्ञान योगी भक्ति होगी कर्म योगी सब योग है। कहां जहां आप रहते हो, आपके साथ जिनका बर्ताव करता है उनके साथ, और दुनिया में जाने की जरूरत नहीं, कहां दिन दुखी है वहां पहुंच है, उनको ढूंढे ढूंढने की जरूरत नहीं। जो अपने साथ बर्ताव करे उनके साथ, उनके हित का, उनके प्रेम का, उनके आदर का, उनकी प्रशंसा का, उसके आराम का, ये ख्याल करो। सबसे बढ़िया चिंतन हित की दृष्टि, हित कैसे है इनका, वास्तव में हित कैसे है, कल्याण कैसे है, उद्धार कैसे हो, फैसला जो हो ले लेंगे अच्छी बात है, वो नहीं सुनना चाहते तो अच्छी बात भाई तुम्हारी मर्जी, परमार्थ बात वो सुनना चाहते ही नहीं, अच्छी बात, सेवा करो अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, कोई पद है, कोई अधिकार है, जो बल है उसे अपना काम बन गया। वे स्वीकार करे तो बन गया, अस्वीकार करे तो बन गया, अपना तो बन गया काम, हमारी झाड़ी चल गई, हमारा तो काम हो गया। मनुष्य की मुक्ति अपने अधीन है, पराधीन नहीं है कि दूसरा मानेंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा माने न माने, जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, मतलब नहीं। भगवान के यहां गवाह नहीं दी जाती, तू जम गवाह है, अपनी नीयत, अपना भाव, अपना सिद्धांत, अपना ठीक है। सर्वभूत रता, आपकी प्रीति किसमें है? प्रीति अपने स्वार्थ में है, हित में है। ये पैदा ये थ्रोमेट लगाना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे स्वार्थ आराम में, इसका नतीजा है कि दूसरों के प्रेम में, दूसरों के हित में, दूसरों के आराम में, दूसरों के उद्धार में है। फिर निसंद हो जाओ, अपना स्वार्थ है वहां पर सावधान रहो, वहां फंस जाएगा। कहीं कहीं किसी मतलब से करते हैं तो फंस जाएंगे भाई। ये संसार से उल्टी चीज है, उल्टी ऐसी बड़ी चीज है। निहाल हो जाओगे, सर्वथा निहाल हो जाओगे, ऐसी बात है। कितनी बढ़िया, कितनी ऊंची, कितनी अच्छी। सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत हिते रता। भगवान भी सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृद है भगवान। इस बार से संत महात्मा के लक्ष्य माना है सुहृद सर्वदेही नाम, सर्वदेही नाम सुहृद, संतों के सुहृद है वो भगवान। भेद रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार से हो, और सुर नर मुनि सब कही है रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। स्वार्थ में तो सकल में जग माही, स्वप्ने उपरू परमार्थ नाही। तो हेत रहे जग जो उपकारी तुम तुम्हार सेवक, भगवान और भगवान की सेवक, बिना स्वार्थ बिना मतलब बिना उत्साह सेवा करते हैं स्वते ही। जैसे वृक्ष है, पशु पक्षी है, इनकी सेवा आप ले लो, ये कर नहीं सकते, ले लो, ये कर सकते हैं मनुष्य। ये तो प्रत्युपकारार्थम फर्म उद्देश्य, अपना प्रत्युपकार के लिए फल दिया तो राजसी हो जाता है। सात्विक है बस, दातव्य में दानम दिए थे अनुपकार देश, कोई उपकार की अच्छा नहीं, उपकार लिया नहीं, फिर लेना नहीं, उपकार की आशा ही नहीं। देखो ये बड़ा भारी उपकार है जो हमारे सेवा ले ली, ये मामूली उपकार नहीं है। आप हरे को जल पियाओ, जल पी ले, बड़ी भारी कृपा है उसकी। अब भोजन करो, भोजन कर दे, मामूली चीज नहीं है। आप उसका अन्न तो लिया थोड़ा, पुण्य दिया है आपको ज्यादा, बहुत उदारता है उनके, चीज ली है थोड़ी दी है ज्यादा, तो कितना लाभ हुआ अपने इस वास्ते, कैसे सुख हो जाए, आराम कैसे हो जाए। प्रीति होनी चाहिए लोग हित में, प्रीति कितनी करते हो, कितनी उनकी प्रसन्नता हुई है, कितना उनके लाभ पहुंचा है, ये नहीं, अपनी नीयत क्या है उसमें। तो आप अलग अलग करोगे, लखपति करोगे ज्यादा करेगा, निर्धन थोड़ा करेगा, गरीब वाले थोड़ी सेवा करेगा, बलवान ज्यादा सेवा करेगा, उसमें ज्यादा कम होगा, पर ज्यादा कम नहीं हो गई। आपने शक्ति पूरी लगे आप सेवा पूरी हो गई, हमने अधूरी लगे तो हमारी अधूरी हुई। अपनी शक्ति, अपनी योग्यता, अपना बल, अपनी सामग्री, अपनी समझ, इस प्रकार पूरा पूरा हो गया, पूरा तत्व ज्ञान हो गया, पूरा हो गया। इस बार हमारे पास कम है सामग्री, ये कभी सोचना चाहिए कम है जितनी अच्छी बात है, ज्यादा वाले की मुश्किल है। ज्यादा होता है उसकी मुश्किल होती है, तो उतना सदुपयोग करना बड़ा कठिन होता है, थोड़ा उसमें बहुत जल्दी है। एक दो कुर्ता धोना सुबह में 10-15 बजे मुश्किल, एक दो मकान में जड़ झाड़ू दे दे 5-10 बड़ी मुश्किल, जितना ज्यादा हो जाए आफत है। अपने जितनी है उसे कर दो, ज्यादा है वो ज्यादा करो, ज्यादा करने में जोर रहता है। 5 रुपया वाला 1 रुपया दे सकता है, बस पुण्य का काम है, कह होगा 5 रुपया ये दे देगा, 100 रुपया 20 दे देगा, और 1000 वाला और लाख वाला 20,000 दे देगा। अरे 20,000 देने पर भी कमी नहीं रहेगी, 5 में 1 देने पर भी कमी रहेगी अपने निर्वाह में। उसे 20,000 दे दे तो घनी पड़ी पर बरोबर नहीं हो सकता। इस वजह सत्य सारू तत्व जैसी शक्ति सेवा करने की, जितना आप करते हो सुगमता से, प्रेम से, आदर से बताओ करो, अरे भी वाक्य प्रधान है ना सर्वतुष्यंत जनता तस्मात प्रेमे वक्त भी बचने का देता प्यारा बोलने से खुश होते कुछ राजी हो जाता है। इसमें कौन सा ठक्का लगे भाई, कोई परिश्रम पड़ता है, पसीना आता है, कुछ खर्चा होता है, क्या विद्या चाहिए कि योग्यता चाहिए कि पढ़ाई करनी चाहिए, बी एड एम ए होना चाहिए, है उसके अनुसार भी करते रहो। देखो आपके मौज की बात आनंद की बात हो जाए। सर्वभूति ते सता रति प्रीति सब जगह स्वेश कर्मणि अभी रत कर्मयोग में रति है, भक्ति योग में रति है, ज्ञान योग में रति है। ये तो आत्मरति योग आत्म तृप्त आत्मनिरीक्षा रति से जो प्रीति है यही चीज असली है। एक रति मन पावर रति को, एक रति मन पावर रति को सुंदरदास महाराज ने पढ़ा था ना बहुत बचपन की बात है, एक रति मन पावर रति को बचाओ यार, एक रति मन पावर रति को एक प्रीति नहीं है तो पावर रति कीमत है उसे कुछ कीमत नहीं। गौ जी बिचौता है सब पावर एक प्रीति चाहिए सब सब हिति रता दुष्यंत से रमंत से ये तो आत्मरति आत्मरति से आत्म तृप्त श्रेष्ठ कर्मणि अभी रता संसिद्धि लगते नया अब रति प्रीति आशुति होनी चाहिए हिदाई नेन्द्रिया न कर्म सु अनुसंधे ये श्रेष्ठ कर्मणि अभी रता अनुसंधे नहीं होना चाहिए रति होनी चाहिए आशक्ति लेने के लिए रति देने के लिए डरे के रुचि होती वो रति होता है लेने के लिए वो आशक्ति होती है वो खाता है पानी में शहर के पानी को लिया जाए डूब जाएगा पानी को ऐसे संसार समुद्र है लेने लोग लेना लेना करते हैं लेना में लेने ही लेने पड़ेगा फसा उठ फसा उठ होगी इस वास्ते सर्वभूति हिते रता भगवान में मत चेटा मत प्रहलाद तुष्यंति से रमंती जब मस्त हो जाए भगवान के नाम लेने में भगवान के कीर्तन सुनने में कथा सुनने में लीला सुनने में भगवान की याद आ रहे में मस्त हो जाए मौज हो गया। लाभ है कोई हरि भक्ति समाना लाभ क्या है लाभ कि लाभ है कोई हरि भक्ति समान भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ है ही नहीं था। लोग हीरा पर नार माणिक मोती सोना लाभ नहीं ये तो धोखा देगा ये तो यहाँ ही रहेगा माया में रह जाए वासना जी कर देगा दराज भगवान की भक्ति मिल गई भगवान का प्रेम मिल गया भगवान जो खिंचाव हो गया भगवान मीठे लगने लगे अच्छे लगने लगे प्रियता पैदा हो गई काम हो गया। रत्यों को उत्पत्ति भक्ति की उत्पत्ति बताई है भक्ति रत्यों को रति अंकुर थोड़ा सा अच्छा स्वरूप भक्ति जहाँ प्रियता हो गई स्वरूप हो गई पन्नगार प्रेम संभजन अस विचारी पुण्य पुण्य मुन कर राम गुणगान प्रेम के समान कोई भक्ति नहीं तो प्रियता हो जाएगा धाम भी अच्छा लगे भगवान का नाम भी अच्छा लगे भगवान का गुण भी अच्छा लगे भगवान की लीला भी अच्छे लगे भगवान के चरित्र भी अच्छे लगे प्रियता ये देखो ये पतिव्रत की तरह है परमात्मा के अंश हो दूसरे में रति करे जो व्यभिचार है ये व्यभिचारी को अच्छा नहीं कोई शुभ गति व्यभिचारी लो भी यश सुगति व्यभिचारी सेवक सुख से मान गुमानी बोलो तो भगवान के बस एक भगवान की बात सुनी वही जो सुनने तत्पर तत्मध्य तदात्मान तद निष्ठा तत्परायण सब में हमारे प्रभु है सब में हमारे प्रभु प्रभु हमारे सब में कैसी मौज हो जाए आनंद हो जाए सीधी सरल बात है वह सब में भगवान है जो माम पश्चिम सर्वत्र सब जगह भगवान को देखे, भगवान है भगवान है भगवान है, समम सर्वेश भूत संतम परमेश्वरम, हरदम सब जगह समान विराजमान वो ही रहते। ये सब परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो है जो गति में रहता है। ये सब परिवर्तन उसमें होता है, वो है जो गति में सब है। बहिरंतस्थ भूताना, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ भीतर भीतर भी बाहर भी है और त्याग से मिला हमारा त्याग सेवा में आते ही रहता। भगवान ने बहुत विशेष कृपा कर दी, कलयुग में जन्म दे दिया, वो भी अच्छे युग में फिर महाराज जाकर ब्रज में पास दे दिया, वृंदावन में कृपा बहुत हुई। ऐसे एक एक चीज मिलनी मुश्किल है, मनुष्य मूल है, परमात्मा की रुचि मुश्किल है, सत्संग की बातें मुश्किल है, ऐसा धाम मुश्किल है, भगवान का नाम सुनने को करने को मिले, ये भगवान की विशेष कृपा होगी ना। ये समाज जुड़ता है कृपा से, भगवान की कृपा से। इससे मालूम होता है कि भगवान ने हमारा कल्याण करना है, हमारे पीछे पड़ गए भगवान, ठाकुर जी पीछे ही पड़ गए हो कि तुम्हारे कल्याण करके छोड़ेंगे, नहीं तो हमने कब कहा था महाराज से कि महाराज ऐसा देना आप करना, आपने कहा होगा भाई हमने ये आदमी कहा। विभीषण ने कहा श्रवण सुन सुनी आयो, आया थे इस बात क्या सुनता है, अब हम कैसे होते हम विश्वास आए थे या सुन करके आए हैं। आप ही याद आप ही, ये कृपा है प्रभु की विलक्षण। गीता में हृदय पार्थ साधु हृदय मयम, कितनी बात बढ़िया है, भगवान का हृदय है, भगवद गीता है, भगवान कृपा करते हैं, वे हमारी तरफ देखते नहीं है, हमारी देखते तो कृपा होती नहीं फिर, तो तू ऐसा तू ऐसा है। वर्षने के उन्मुख होता है बदल, तो नहीं देखा आम है बम्बूल है कि कांटे वाले है, कोई विषैला जहर है, जहरीला वृक्ष है, अच्छा वृक्ष है, मीठा वृक्ष है, बस जाता है। ऐसे भगवान की कृपा बरसती है, हमारी तरफ नहीं देखते। तो थारो वृद जो जरे सवरिया, मत जो या करनी हमारी, हमारी घर मत देखो, आप अपनी तरफ देखो, कृपा तो करो इधर देखो, उधर कृपा किए जाओ, पोल खुल जाएगी ठीक नहीं मेरे पर्दे पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर पर्दे सब ठाकुर जी उभरते हैं, आंख मिच लेते हैं ठाकुर जी, तब अपने कल्याण होता है, अपने कल्याण को ढंग है। परमात्मा के देखते सामने जानकार चतुराई से बड़ी लगन से पाप किए, बड़ी तत्परता से, बड़ी लगन से, बड़ी होशियारी से पाप किए, दुराचार किए, उनके सामने भीतर वे बाहर रहते के सब जगह काम चलता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हमने तो पोल चलाई भाई, अब भी पोल चलाते हैं, पढ़ते थे तो बरसात ही थे तो सुबह पढ़ाते शाम को सुनते, रात्रि गर्मी इतने में दिन में पढ़ नहीं सकते थे तो सुनते, कंठ से सुनाओ वो सुनाते, तो उनसे पहला सुनते ज्यादा, ये कच्चा रहेगा, सुनते वो अटल ज्यादा, मैं बता देता हमारे पोल चले पोल है, हमारा आता नहीं, हम काम चल जाते हैं। समझ गया? मानो पूछ होता रहे तो फिर सुना दो से पूछे, तुम बोलो, बोलो तुम बोलोगे, अच्छा ये तुम बोल दो, मैं बता देता, जब मेरे पर विश्वास नहीं जानते हैं चल तू पोल। ऐसे अब भी लोग समझाए उम्र में पोल चलाए भगवान की, यहां पर ऐसी पोल चलती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तुलसी सीता नाथ से मत कट कपट स्नेह, अरे का पर्दा भरतार से जन देखी सब देह। गोपी गोपाल की जय बोलो, गोपी गोपाल की जय।